بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبلابنا يا آيات الصدنات وصورة يوسف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسل ورمي مراحش نبي الله يوسف أو صامر أو امتحان كهذي أيا إلهي نغسل ورمي مركي أي ضربتي ناكتي منك عزيز كهي أوقبي سيدي وحرد عين با إلهي سبحانه وتعالى نغسل ورمي marka casharkeena aaduhu uu dambeeyey ilaahay waxauna soo dhahay naagtii zuleykha aheeda ninkii qabay oo casiisku ahayoo nabiyullaahi yuusuf iibsadayaa waxau dhahay arrintii markay caddaatay oo dembigii naagtii uu ku caddaaday yuusuf uu ka jeeso ayuu dhahay amarka kan hana sheegin si aan magaalada ayna ugu faafin arrintaanu naagtina wuxuu dhahay dembiga aad gashay ka soo noqo ayuu dhahay oo ka dhaafid weydii waxaad ahaatay kuwa gefay oo aasimiintaa mid ka mid ah khabarkii marka waxa weeye waa shuhroobay waana saacay baa la yidhi haween magaalada joogay ayaa waxay ku sheekaysteen oo dhan soo dhaa ilaahay xasiiskii haweentiisii waxay ka dalbaysaa shaabkeeda addoonkeeda a naftii naftiisa qad shaqafaha xuban ayay tiri ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qad xaqeeqaha shaqafaha wuu galayna xuban min xubin xagga jacaylka waxaana arkayna ahay yidhaahdeen baadi inay ku sugan tahay haweentaasu gef oo maaragtay iska cad weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii samicad ay maqashay bimakrihinna makrigoodi ay maqashay xamta ay xamteen oo ay wax ka sheegeen arsalad way u dirtay ilayhinna ayaga xaggooda ayay rasuul u dirta u dha ilaahay waactadad waxay u diyaarisay muttaka'an waactadad waxay u diyaarisay lahuna haweenkaas muttaka'an makaanu dangiisi dacaam oo waxa weeye lagu cunaayo sida casharkeena hore aanu ku sheegnay midi lagu cunaayo iyadoo xusulka dhinaca laguha dhulka lagu haayo geedka usulka la yidhi ayuu ahay baa la yidhi waaatad waxay siisow dha ilaahay kulla waaxidatin mid la arkay kulligeeda oo minhuna haweenkaas ka mida sakiinan mindi ayay siisay waqaalad waxay tiriy nabi yuusuf ay ku dhaaday oo qol meesha u dhow ay soo gelisay ayadoo dhar qurqurxan u gelisay oo ziinaysay xiilana inay naagta naagaha kan ku samaysa doonaysa makaankaasna ku xabisay ayay waxay ku tiri yaa la yidhi ukhruj calayhinna kusoo bax korkooda haweenkaan oo meesha ay fafadhiyaan soo maray tiri marka waa soo baxayaa meesha ku jirta falamaa goortii ayuu dha ilaahay ra'aynahu ay arkeen akbarnahu way weyneeyeen u dha ilaahay cadabnahu way weyneeyeen waxaa laga wadaa way ka haybaysteen markii ay arkeenna way wareereen oo waxaa wareeriyaa la yidhi quruxdiisii ayaa wareerisaa la yidhi iyo jamaalkiisi weeye maxaa yeele sida axaadiista soo aroortay waxa uu dhaxlay baa yidhi xusna aadam ayuu dhaxlay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa abuuray intowsa waxaa la yidhi nabiyullaahi aadam waxaa la yidhi intowsan jannada kalaga soo bixin xusniga uu haystay ayaa waxaa la siiyaa la yidhi oo kaleentood nabiyullaahi yuusuf aa la yidhi culimada qaar waxay yidhaahdeen waxay u tacdiimiyeen waxay ku arkeenaa la yidhi aasaaru nubuwa ayay ku arkeen iyo kahibaysi yaa la yidhi iyo asagoon haddana ayaga saas aana u fiirinaynin marka rucbiyaa quluubtooda ku dhacay wayna la cajabeen baa la yidhi nabiyullaahi yuusuf marka hadda jamaalkiisaas waxa uu ahay jamaal oo daahira oo banaanka yaalla ayuu ahay culummadu marka waxay yidhaahdeen jamaalka nabiyullaahi yuusuf waxaa la yidhi adduunka wixii jooga jamaalka ay leeyihiin nisfood ayaa la siiyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaamna markaasi isagane jamaal oo dhan ayaa la siiyaa la yidhi maxaa yeela waa sii ou dhahay caarifkii oo imaamu albusiri munazahun can shariikin fii maxaasinihi fajawharu lxusni fiihi gayru munqasimi waata u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa mid ka nasahana u dhahay in lagula shirkoobo quruxda quruxda midda ugu saraysane mid lala qaybsado maaha midda ugu saraysa isaga ayaa haysta weeye marka hadda arrinta tan see la kala yeelayaa nabiyullaahi yuusuf jamaalkiisi saas ayaa lagu sheegay haweenna way ku fidnoobeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaamna mar haddii saas la yidhi haween kuma fidnoobine marka waxaa la leeyahaa la yidhi nabi yuusuf waxaa la siiyey shatra alxusni quruxda nuskeeda ayaa la siiyaa la yihi. Rasuulkeenana calayhi salatu wasalaam saa horuu soo sheegnay, xusniga dhammaantiisaa la siiyaa, quruxda wa dhammaanteedaa la siiyey. Marka haddii la yidhaahdo haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam qurux oo dhan la siiyey, nabi yuusufna la siiyey shatr alxusni quruxda niskeeda, nabigeena naaga kuba fidloobin quruxdiisa, yuusufna naagaa ku fidloobin quruxdiisa, waa sidee? Waxaa lagu jawaaba haa la yidhi, jamaalka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabigeena quruxdiisa allah wuxuu ku qariyaa la yidhi, jalaal ku qariyaa la yidhi, waxayna lamid tahaa la yidhi quruxda nabigeena qoraxdoo kale weeye. Qoraxda axad awoodi karaa ma jiro inuu ina fiiriyo sida ay u taalo ou soo saaro oo indhaha ku mahay karaa la yidhi. Marka hadda sidaas ayaa la leeyahay, inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas ahayne waxaa kaloo maaragtay yaa daliil oo laga garanayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cid sifaysar cid sifaysay ma jirto kubara u saxaaba. Waxa hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa saasu uyii la soo guuriyey oo laga qoray waxay ahaayeen sigaaru saxaabay ahaayeen asxaabta ragga yaryaray sida xasan iyo xuseen oo wiilashiisa uu ahay u ahaa iyo cabdullaahi ibnu camar iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo rag kaleentoodo iyo ibnu cabaas oo kale ragga kubaaru saxaaba nabiga calayhi salaatu wasalaam indhaha uma aysan dhamay jirin oo saa uma aysan fiiri jirin, maxaa yeela jalaal ayaa ku qumay laabtooda weeye oo nabiga calayhi salaatu wasalaam jalaalkiisa qalbigooda galay. Markaasu wuxuu ka mancciyaa la yidhi nabiga inay sifeeyaan, laakiin jamaalka nabi yuusufaa la yidhi mid daahira ayuu ahay oo waxa weeye jalaalka ilaahay laguma qarinaa la yidhi, waxau lamid ahay dayax oo kale, dayaxa qofki fiiriya waa sifay karaa la yidhi. Marka sidaas ayaa lagu kala saarayaa ay culimmadu yidhaahdeen, saasaa la leeyahay. Marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala nabiyullaahi yuusuf haweenki waxay haweenki ay tiri oo maaragtay casiiska uu qabay naagahan korkooda kusoo baxay, falamaa goortii ra'aynahu way arkeenow ilaahay asbarnahu way weyneeyeen waqadacna way googooyeen aydiyahuna gamxooda way googooyeen oo midiyihii la siiyey ayay gacmaha isaga jareen baa la yidhi. Markay gacmaha iska jareenna xanuunki ma aysan kasin baa la yidhi, maxaa yeela qalbigooda waxau ku mashguulaa la yidhi nabiyullaahi yuusuf aa la yidhi, way isjaraaxeeyaan baa la yidhi, ilaa dhiig ou ka dareeraa la yidhi. Nin ahlu siiraho la yidhahdo wahab ibnu munabbi waxa uga dhahay xataa qaar ayaa waxay gaareen dhimasho gaareen buu leeyahy. Wa qulna waxay yidhaahdeen ou dha ilaahi subxaanahu watacaala markay arkeen nabi yuusuf xaasaa lillaahi xumaan ilaahay yaa ka nazahan maa haadaa kanu ma ahnay yidhaahdeen oo yuusufa basharan bashar ma ahnay yidhaahdeen, kanu bashar bani aadama ma ahan, in haadaa maa haadaa kanu ma ahnay yidhaahdeen ilaa malakun malag mooyaane malaggaasoo kariimun oo wanaagsanay dhahan. Ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qulna waxay yidhaahdeen xaasaa lillaahi, xaasaa arif loo sugo bacda siini iyo laga xadfo labada way ku banaantaa qirada, waa laba qiro oo sabciyataana weeye, laakiin waa marka dhawaaqa weeye. Haddii macnaha xaasaa lillaahi la qoraayo qoraal ay tahay alif markaasi loo yeeli maayo, bacda siini alif lagu taagi maayo. Maa haadaa kanu ma ahnay yidhaahdeen oo yuusufa basharan bashar ma ahnay yidhaahdeen, macaadallaahi an yakuuna hada basharan ayuu ilaahay, kanu bashar ma ahnay yidhaahdeen, inama hada innamaa haada malakun kariim la yidhaha calaa rabbi, malag oo wanaagsanoo rabbigiisa kariim ku ahwaa yidhahdi. Hadda waxaa la yidhi ayagu malag ma aysan arag, ee malag maxay maaragtay u leeyihiin oy haddana malag buu sii sifaynayaan. Waxaa la yidhi waxaa maaragtay arrintoodu saxaa la yidhi qasadka ay ka leeyihiin inay u sugaan qurux aada iyo aada weyn nabiyullaahi yuusuf weeye, maxaa yeele waxay maqleen baa la yidhi shay oo malag ka wanaagsan inuusan jirin, ee ayagu hadda malag ina arkeen ka sheekay maayaan weeye. Haddana waxaa la yidhi malagu mar haddau yahay mid laga dahiray shahawaadka waxa wax ku dira oo shahwa laga dahiro un shahwo lahaynin, waxay is yidhaahdeen hasay arkeen nabiyullaahi yuusuf oo sidaan u qurxan, haddana waxa weeye aanan damac iyo midna ayaga aan ka lahaynin, dhankaasna way uu shabiheenaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen maa haadaa kanu ma ahan ilaa basharan bashar mooyaane, maa haadaa kanu ma ahanay yidhahdeen basharan basharay dhaheen bani aadama, in haadaa maa haadaa kanu ma ahan ilaa malakun malag mooyaane kariim oo wanaagsan, waa limaa xawaahu min alxusni alladii laa yakuuna caadatan fi nasamati albashariya, waxyaabaha uu koobay oo quruxda ah oo aan laga helaynin caadada basharta bani aadamka weyi. horena waanu soo sheegnay xadiiska saxiixayna ahay ucdiya satr alxusna weeye, quruxda midkeeda ayaa la siiyey nabiyullaahi yuusuf. haddii qurux la qaybiyey oo bani aadamka loo qaybiyey quruxda daahirka ah, nus ayaa isaga la siiyey, inti kalena khalaaiqdaana loo qaybiyey. sidaas markay dhacday oo naagihii ibtiladaas ay ku dhacday, naagtii boqorka oo zuleykha heeday marka ahinteedii waa ku guulaysatay, maxaa yeela hadday muraadkeedii gaartay, kolkaasay naagihii la hadlaysaa. qaalad waxay tiri ow dha ilaahay imra'atu alcaziiz lamaa ra'at maa xalla bihina, markay aragta naagihii wixii ku degay, fadaalikuna kiimaasay tiri ninkaasay tiri alladii kii weeye lumtunanii fiihi, aad igu dagaalaysiin, waa midkaa jecelkiisa igu dagaalaysiin weeye. fadaalikuna kiimaasay tiri oo markaad aragteen damcihaad iska jarjarteen, alladii kii weeye lumtunanii, aad igu dagaalaysiin fiihi isaga. wala wallaahi qad xaqeeqahayay tiri haawatuhu, waana dalbay tiri can nafsii naftiisa anaa ka dalbay tiri, haddaan idin caddaynayaa. maxaa yeele hadda waxay u caddayn karto hadda qiir ay haysataa, maxaa yeele naagihii waxay ku aragtay iyo markay isceli waayeen iyo qalbigooda sida uu noqday ayay markaasay ogaatay. kolka waxay leedahay hadda waxaad igu dagaalaysiin waa untaasay leeyihin, haddaa igu dagaali kartiin haddii kalaba arrintaana arrin adinka idin soo martay maahanay tiri, haddaas aragteen. fadaalikuna kiinaasay tiri fahaada huwa weeye alladii kii waaye lumtunanii, aad igu dagaalaysiin fihi isaga, fii xubihi jacaylkiisa weeye, cudurkeedii hadda caddaynaysaa. wala wallaahi qad xaqeeqahayayna tiri faawadtuhu, anugu waan dalbay can nafsii naftiisaan ka dalbay, naftiisa anaa ka dalbay tiri, anaa waxa weeye wax weydiiyey, fastactama, waana iska kay manciyo oo iska kay diiday. wala wallaahi ayay tiri ilam yafcal, hadda uusan falinse maa aamuruhu, waxaan amraayo oo aan yeelley haduu yeeli waayo, la yusjananna, waa la xabisiyay tiri, wala yakuunan, wuxuuna ahaan min asaakiriina, kuwa duloobay mid ka mida ayuu ahaanaya. haddii waxa weeye wax aan faraayo haduu yeeli waayo, wala wallaahi ilam yafcal, hadduusan falin ayay tiri maa aamuruhu, waxaan amraayo, la yusjananna, waa la xabisiyay. wayakuunan, wuxuuna ahaanaya min asaakiriina, min adaliiliina weeye, kuwa duloobay mid ka mida ayuu ahaanayaa. xabisaa lagu ridayaa, waana duloobayaa, waa lagu dulaynahay tiri, hadda waxaan yeelaayo markaasi waxaan amraayo haduusan yeelnay tiri. taasay markaasi ay u dhaaratay, maxaa yeele hadda waxay u haysataa inay waxay rabto ay dhihi karto, maxaa yeele naagihii wax ka sheegaaya ayagaba arrintaasaa qabsatay. markaasay naagihii dhammaantood waxay ku dhaheen ala yihi nabi yuusuf adic mawlaata kayde, war sayidadaada adeexa yidhaahdeen, waxay kaa qabto kayeela yidhaahdeen. waxaa la sheegaa la yidhi oo soo arooray bacdu riwaayaat, naag ma jirin baa la yidhi oo naagahaas ka mid aha la yidhi ilaa mid walba nafteeda ugu yeertay, waa isugu yeertaa la yidhi. markaasuu iska manciyey sidaasoo kale intuu iska manciyey. meeshii marka waxa weeye waxaa ku qabsatay nabiyullaahi yuusuf dhibaato, maxaa hadda markay saas leedahay addoon ayadu ay haysatay ka dhigaysaa. sidaas markay dhacday nabiyullaahi yuusuf rabbigiisa ayuu baryey, markay xaaladii xaalad aad iyo aad u ba-an ay tahay. qaale wuxuu yihi nabi yuusuf ow dha ilaahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, assijnu xabis ayaa axabu ilaya, xaggayga loo jecayl badan yahay, mimaa kiina looga jecayl badan yahay, yadcuunanii ay igu yeeraan ilay isaga xaggiisa, wa ilaa tasrif, haddaadan iga iilin canii aniga xaggayga kaydowna dhagaftooda, asbu waan u iilanayaa ilayhina ayaga xaggooda, wa akun waxaan ahaanayaa masaan u iilto min aljaahiliina, kuwa jaahiliinta mid ka mid ayaan ahaanaya, kuwa mudnibiinta hoo dimbaaba weeye. hadda arrintan qasaska uu ka leeyahay duco weeye ilaahay uu baryaayo, markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ajiibayaa. wuxuu dhahay nabiyullaahi yuusuf rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, assijnu xabis ayaa axabu ilaya, xaggayga loo jecayl badan yahay, mimaa kii yadcuunanii ay igu yeeraan laga jecayl badan yahay, ilay isaga xaggiisa, oo markaasi waxa weeye faaxishada igu yeerayaan, xabistaa igaga roon inaan lay xabista ayaa ii fiican. markii qurbada ay ku daraatay rabbigiisa ayuu u jihaysay faraj ilaahay inuu u furo subxaana watacaala. markaasuu dhahay wa ilaa tasrif, haddaadan iga iilin anii aniga xaggayga kaydahuna dhagartoodee waxay wataan naagahaanu, hadda jamacan ayaad ka garanaysaa in naag walba waxa weeye ay usoo baxday, asbu ilayhina u dhahay ilaahay waanu iiranayaa, wa akun waxaan ahaanayaa min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid ka mid a ayaan ahaanayaa. oo arrintu saasay markaasay noqonaysaa. hadda axabu ilayadan waxay yidhahdeen culamadu ismu tafdiil kaanu laysa calaa baabihi waaye, baabkiisa ma ahan. maxaa yeele waxay igu yeerayaan wax maxabaa iyo wax xaqbaahu kuma sugnaanayay. haddii la yidhaha masalan ba nabiyullaahi yuusuf waxa uu ahay mustajaabu dacwo ooy u ahay, muxuu u dalbay inuu xabsi uu ku koro, muxuu u dalbi waayey inuu si kale uga koro, muxuu dalbi waayey hadii la yidhahdo. waxaa lagu jawaaba haa la yidhi nabiyullaahi yuusuf xag rabbiyaha waxaa laga daacsiyey xabsi inuu gelaayo oo muxasan uu korkiisa ku yahay, waajib uu ku yahay, oo wax ilaahay u qadira ay tahay. markaasu asagiiyow ilaahay ka baryaa la yidhi, maxaa yeele nagu dhawaaqaayo hawa nafta ka dhawaaqi maayo. marka maadaama xabsi oo muxatan uu ku yahay inuu xabsi galo oo arrintan ugaga fakado, sidaas ayaa maaragtay ha u wanaagsanaa. sidaasaa markaasaa la leeyahy. kolka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo ajiibaaya, fastajaaba lahu waa ajiibow dha ilaahay, rabbuhu rabbigiisi waa ajiibay. fastajaaba lahu waa ajiibow dha ilaahay, rabbuhu rabbigiisi waa ajiibow dha ilaahay, rabbigiisaa ajiibay. fasarafa waa ka iilay canhu isaga xaggiisa, kaydahuna dhagartoodii uu ilaahay ka iilay. innahu allana huwa asamiicu alliin maqlid badan weeye qowlka, alcaliimu alleeku cilmi la weeye ficilka ilaahay. fastajaaba lahu waa ajiibow dha ilaahay, rabbuhu rabbigiisa ayaa ajiibay. fasarafa waa ka iilay canhu isaga xaggiisa, kaydahuna dhagartoodii ayuu ka iilay. innahu rabbiguna huwa asamiicu alliin maqlid badan weeye qowlka, alcaliimu alleeku cilmi la weeye, oo ficilka ilaahay caalim uu ku yahay. sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yihi suma badaa waxaa u daahiray lahum ayagoo dha ilaahay min bacdi ma raawul aayaati aayadihii markay arkeen bacdiyeedow dha ilaahay layasjununahu inay xabisaan oy xabisaan xataa xiinin waqti intii laga gaarayo. suma badaa waxaa u daahiro dha ilaahay u muuqday qoladii maaragtay aa casiiskii iyo ahalkiisii lahum ayagoo dha ilaahay min bacdi ma intii kadib raawul aayaati aayadihii arkeen aayadahan waxa weeye aayadihii tusinaya baraa'ada nabi yuusuf inuu beri ah weeye inay xabisaan weeye, layasjununahu inay xabisaan oy xabisaan xataa xiinin waqti intii laga gaarayo warkaas dadka uu sheegsheega uu ka dhammaanayo, marka waana la xabisa nabi yuusuf. marka nabiyullaahi yuusuf halkaas ayaa lagu xabisay, halkaas ayaa lagu xabisay. xabsigii saasuu markaasuu ku galay. xabsigii markii uu galay wixii markaasi dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya. markii xabsiga uu galay wixii dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya. waayahay wadakala waxaa la galow dha ilaahay macahu yuusuf micigiisa assijna xabsiga waxaa la galay fatayaaniow dha ilaahay laba dhalinyaro ayaa la galeen ghulaamaani lilmaliki weeye. wadakala waxaa la galow dha ilaahay macahu micigiisa assijna xabsiga waxaa la galay fatayaaniow dha ilaahay laba dhalinyaro ayaa la galeen, laba dhalinyaro ayaa la galeen ow dha ilaahay subxaanahu watacaala. qaala wuxuu yihi axaduhumaa labadii midkood innii anigu araanii waxaan arkay oo ruuyo laygu tusiyey acsiru anigoo marmaraaya khamran khamri anigoo marmaraaya. wa qaala alaakharu kii kaleentoodna wuxuu dhahay innii anigu araanii waxaan arkay axmilu anigoo xambaaraaya fawqa ra'sii madaxayga korkiisa khubzan gibis ku xambaaraaya. khubzigaasoo taakulu dhayru shimbirta ay ka cunayso minhu isaga xaggiisa. nabbi'naa noo khabarow dhahay bita'wiilihi ta'wiilkiisa noo khabar. innaa anagu dharaaka waanu ku arkaynaa min almuxsiniina kuwa wanaagga falaya inaad ka mid tahay. saas ayaanu maaragtay kugu arkaynaa. marka waxa weeye casharkeenna dambe ayaan aayaddan iyo aayadaha kuxoo ku bayaani doonaa. casharkeenna intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. araxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 35 oo suuratu yuusuf ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay annagoo ku dhex jirnay qisadii cajiibka ahayday oo nabiyullaahi yuusuf imtixaankii iyo maraaxishii uu marayay nabi yuusuf. waxaa ilaahay na soo yidhi subxaanahu watacaala qoladii markaasi nabiyullaahi yuusuf haysatay oo addoonka uu ahay waxaa u muuqday markay calaamaadkii ay arkeen inuu yuusuf ka beri yahay waxyaabaha naaftu ay ku sheegayso inay xabisaan, way xabiseen buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, ilaa waqti laga gaarayo inay xabisaan, saasay go-aan ku gaareen. waqtiga macnaha waxaa laga wadaa intii uu ka go-ayo dadka warka ay sheegsheegayaan waana la xabisay. xabsigii markuu galay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa xabiska la galow dha ilaahay, laba nimo dhalinyaraa weeye, gulaamaani lilmaliki yaa la yidhi, laba nin oo aad u shaqaynaysay boqorka reer masar oo rayaan ahay. nina wuxuu ahay baa la yidhi saaqigiisa ayuu ahaayo, ninka waraabiyo ayuu ahay, midna wuxuu ahay dacaamka midka uga shaqeeya. marka waxay arkeen baa la yidhi nabi yuusuf oo xabsiga dhexdiisa ruuyooyinka cabiraaya. markaasay waxay yidhaahdeen annaguna waa inaan wax weydiina, hay yidhaahdeen labadaa. marka nimoo dhalinyarada ah waxay u shaqaynaayeen oy gurigiisa ka adeegaayeen ninkan boqorka ah oo hore aanu soo marnayo boqorka oo waxa weeye ka sarreeye ahay ninka nabiyullaahi yuusuf haysta oo la dhihi jiraa la yidhi rayaan ibnu lwalid la dhihi jiray oo maaragtaya ahay camliiqa niman la yidhaha maaragtaya camaaliqadii hore ayuu kamid ahay ayaa la yidhi. nin waxau ka shaqayn jiray sharaabka waxaana la dhihi jiraa sarhama, ninka kalena waxau ka shaqayn jiray dacaamka waxaana la dhihi jiraa barhama la dhihi jiray. sababta markaa hadda labadaa nin loo xabisaa la yidhi nabi yuusuf waaba ogaanay, waxaa la yidhi rag oo reer masara ayaa waxay dooneen baa la yidhi inay boqorkan ay dilaan. kolkaasay nimanka kan laaluus siiyeen ayagoo laaluuska ku siinaayo inay boqorka dacaamka u sumeeyaan iyo sharaabka si u dhinto. kolkaasay waxa weeye ka aqbareen baa la yidhi. marka ninkii saaqiga ahay oo sharaabka ku shuqulka lahay ayaa shallaagay baa la yidhi, arrintina waa ka laabtaa la yidhi. ninkii khabaaska ahayoo sabaynaayay raashinkani xiswadu waa qaataa la yidhi, dacaamkina waa sumeeyaa la yidhi. marka sidaas markay dhacday waxa weeye dacaamkii ayaa waxaa lasoo hordhigay, boqorkii ayaa lasoo hordhigay. ninkii saaqiga ahay waxau dhahay baa la yidhi, nin yahu boqorka ahow dacaamkan haysku xunin ayuu dhahay waa sumaysan yahay. khabaaskii isaguna wuxuu dhahaa la yidhi ninkii raashinka sameynayay boqor iyo haysku cabin ayuu dhahay sharaabkan waa sumaysan yahay. labadoodii marka waxa weeye waa isisheegeen oo way isfasileen. boqorkii markaas wuxuu dhahaa la yidhi ninkii saaqiga ahay oo sharaabka ku shuqulka ahay, adigu sharaabkaaga cab ayuu dhahay, waa cabay baa la yidhi. ninkii kale oo khabaaska ahay oo raashinka sameynayay ayuu wuxuu dhahay adiguna dacaamkaaga cun, markaasuu diidaa la yidhi, ilaa ninka khabaaska ahu dacaamkii uu sumeeyey. dacaamkii marka waxaa la quudiyaa la yidhi oo la siiyey daabad meesha joogtay ama ey ama mufulaalaa loo dhigaa la yidhi. markaasaa xayawaankii loo dhigay islamarkii hore ka dhintaa la yidhi. kolkaa boqorku wuxuu faray baa la yidhi labadoodaba in la xiro. waxaa dhacday baa la yidhi markii ayaga la xiraayey iyo waxaa isku soo beegmaa la yidhi, marka nabiyullaahi yuusuf la xiraayay ayaa isku soo beegan. markaasuu ilaahay wuxuuna leeyahay wadakhala waxaa galay ma'ahu nabi yuusuf micigiisa assijna xabiska fatayaani laba dhalinyarahow dha ilaahay. qaala markaas wuxuu dhahay axaduhumaa midkood, midkan waxa waa saaqigi baa la yidhi, inii anigu araanii waxaan arkay axsiru anigoo marmaraayo oo samaynaayo khamran khamri, khamri anoo cinab ka samaynaayo ayaa ru'yo laygu tusiyey ayuu dhahay. wa qaala alaakharu kii kaleentoodna wuxuu dhahay saaxibu dacaanka, inii aniguna araanii waxaan arkay oo ru'yo laygu tusiyey axmilu anigoo xambaaraayo fawqa ra'sii madaxeeya korkiisa khubzan jibis ku xambaaraayo, khubzigaasoo taakulu dhayru shimbirtu ay ka cunayso ninu isaga xaggiisa ay ka cunayso. nabi'naa noo khabaray yidhaahdeen bita'wiili tacbiirkiisa noo khabar oo noo cabbi ru'yadaas, innaa annagu naraaka waanu ku arkaynaa yuusufow min almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya inaad ka mid tahay aan ku arkaynaa, ood muxsiniinta aad ka mid tahay. macnaha waxay ka wadaan alcaalimiina bitacbiiri ru'ya weeye, dadka ru'yada cabirkeeda yaqaana inaad tahay ayaanu ku arkaynaa. warkaas waxay u dhaheenaa la yidhi, waxay arkeenaa la yidhi xabsiga dhexdiisa isagoo dadka jiran booqanaayo, habeenkii qiyaamuleyl u kacaayo, maalintii soomaaya, dadka xabsiga ku xidhan sabar gelinaaya, u bishaaraynaaya, faqiirkooda u ixsaan falaya arkeenaa la yidhi. maxaa yeele dadkaas isagu ku diinma uusan ahayn. Markaasuu wuxuu dhihi jiray sabra ayuu dhihi jiray bishaaraystana, markaasay waxay dhihi jireen leebta xabsiga ku xiran, baaraka allahu lanaa fiika yaa fatiyo maa axsana wasaka waxadiisaka. Waxay dhihi jireen alihi allaha ku barakeeyo, ilaahay waa noo kaa barakeeyey ninow dhalinyarada ah, maxaa wejigaada qurux badiyey oo iyo sheekadaadaba, nin sheekana qurxan haddana sidiisana u qurux badanaad. Marka waxay yidhaahdeen waa noloo kaa barakeeyey dirisnimada aad kula dirisan tahay, oon diris kula noo meeshaan kula joogno, fa min ayna anta yidhahda xagee ka timiday. Markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi waxaan ahay yuusuf aan ahay ibnu safiyillaahi baan ahay, yacquub ibnu dabiixillaahi, isxaaq ibnu khaliilillaahi ibraahiima anugu ahay. Markaasaa ninka xabsiga ku jiray markuu saas u abtirsaday waxa u dhahay ninkaw dhalinyarada ahow ilaahay yaan ku dhaartay haddaan awoodi karo xabsiga waa qaasaari lahay, hase yeeshee xabsiga dhexdiisa ayaan kuu dhintin doonaa oo xabsiga ilaa xabsigu waa kala daran yahay qolalkiisaa kala xume, qolka ugu fiican ayaan ku dejinayaa. Markaasuu dhaayaa la yidhi ninka xabsiga haystayoo ugu sarreeyey waxaa doorataa guryaha xabsiga ku yaala midka ugu fiican, saasuu dhahay baa layidhi intaasaan kuu gelayaa. Marka waxay yidhaahdeen muxsiniinta inaad kamid tahay ayaanu ku arkaynaahe noo khabar ay yidhaahdeen ru'yadaas tacbiirteeda. Markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, qaale wuxuu yihi nabiy llaahi yuusuf asagoo u khabraaya inuu ru'yada uu caalim uu ku yahay, uu u sheegaayo waxa weeye inuu aqoon u leeyahay tacbiiru ru'ya, inuu aqoon u leeyahay waauna hadda saas ugu khabraaya inay sa aqbalaan oo haddana ay rumeeyaan. waxaana la yidhi waxaa haboonaa la yidhi caalimkaa la yidhi qofka caalimka oo caamilkaa la yidhi inuu naftiisa ismuujiyo, dagan garanay hadduu dhex joogo inuu ismuujiyo si loogu daydo oo wax loogaga qaato sidaasaan ahay inuu yidhaho u banaankaa la yidhi. waxuuna hadda arrintan uu sheegi doonaa wuxuu u gogol dhiganayaa iimaan ayuu ugu yeerayaa, laakiin ka hor ayuu waxa weeye wuxuu u sheegayaa aqoontiisa uga waramayaa waxyaabaha ayuu ay ka doonayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, qaala wuxuu yihi nabiy llaahi yuusuf laa yaatiikumaa idin imaan maayo dacaamun dacaam, dacaamkaasoo turka qaanihi laydinku arsuqaayo oo waxa weeye manaam hurdo laydinku tusin maayo, ilaa uu idin yimaado nabactukumaa waan idin khabraya waa idin sheegayaa bita'wiilihi tacbiirkiisa waan idin sheegayaa, waxaad manaam ku aragtiin hurdo ku aragtiin feejeedaa idinkugu fasira hawdha qabla an yaatiyakumaa intuusan idiin imaanin horteeda ta'wiilkiisu oo waxa weeye shaygan tacbiirkiisa intuusan idiin imaanin ayaa idiin sheega u dhahay daalikumaa kiinaasuna ayuu dhahay oo waxa weeye saas aan aqoon ugu leeyahay shayga waxa weeye aad hurdada ku arataan inaan idiin cabiro qabla intuusan imaanin ka hor mimaa kii ayuu ka mid yahay callamanii rabbii rabbigayga u baray, daalikumaa kiinaasuu dhahay mimaa kii ayuu ka mid yahay callamanii rabbii rabbigayga u baray. Marka waxaa ku suganaa la yidhi iimaan ayuu ku goorinayaa, maxaa yeele rabbii ayuu soo geliya meesha, ayaguna dad macnaha rabbi yaqaana ma ahayn oo gaaray ahaayeen. Kabacdi ayuu waxa u dhahay sida tan, inii anugu ayuu dhahay taratu waan ka tegey millata qoomin qoom diintooda waan ka tegey, qoomkaasoo laa yu'minuuna billaahi alla aana rumaynaynin, wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaaya, inii anugu ayuu dhahay taratu waan ka tegey millata qoomin qoom diintooda waan ka tegey, qoomkaasoo laa yu'minuuna billaahi alla aana rumaynaynin, wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaaya, watabactu waxaan raaco u dhahay millata aabaayii aabayowgay miladooda diintooda ibraahima ibraahima wa isxaaqa isxaaqa wa yacquuba yacquuba, watabactu waxaan raaco u dhahay millata aabaayii aabayowgay diintoodii aan raacay ibraahima ibraahima wa isxaaqa isxaaqa wa yacquuba yacquuba. Maa kaana uma haboona lanaa annaga haddaan nahay aalubeytkaasuu dhahay an nushrika billaahi alla inaan ugu shariig yeelno min shayin shay aan ugu shariig yeelno, maxaa yeele macsuuminaana maa kaana ma ahaanin lanaa annaga maa yanbagii lanaa nooma haboono wax laayiqa nooma ahan an nushrika billaahi alla inaan ugu shariig yeelno min shayin shay ayuu dhahay. dalika kaasoo tawxiidkaani oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siiyey min fadlillaahi ilaahay fadligiisa uu ka mid yahay, dalika kaasune min fadlillaahi ilaahay fadligiisa uu ka mid yahay alaynaa kortayna alla uu kula tafadulo ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey, wa cala annaasi dadka korkoodana uu kula tafadulay oo ilaahay fadli dadka uu siiyena uu ka dhigay, walaakina aksara annaasi dadka badankooda usa dhahay oo kufaarte mar walba waxa weeye dadka aftarkiisu gaalo weeye, walaakina aksara annaasi dadka badankooduse laa yashkuruuna ma shukrinayana u dhah ilaahay oo ilaahay kuma shukrinaya markaasi alla u shariigi ilaahay. Markuu sidaas soo dhahay ayuu wuxuu caddaynayaa yeerista uu yeeraayo iimaanka sidaanu yiri. Hadda weli waxa weeye waxay weydiisteen waa dhiman tahay, laakiin waxa uu ka hormarinayaa hadafka isaga uu weyn oo waxa weeye iimaanka. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nabi yuusuf, yaa saaxiba yusigni u dhahay xabsiga labada igula saaxiibow. hadda xabsiga dad badan waa ku jira, laakiin ayaga waxay markaasi saas u yihiin hal mar ayaa laysla soo xiray saaru soo marayni. yaa saaxiba yusigni xabsiga labada igula saaxiibow ayuu dhahay, arbaabun khabiyaalo arbaabtaasoo mutafarriquuna kala tagsan, miyaa khayrun khayr badan am illaahu masa allah ayaa khayr badan alihi alwaaxidi oo keligiisa ahay alqahaabi oo qahrida badnaay. waxa weeye istifhaam oo litakhiir weeye, aarbaabun khabiyaalo arbaabtaasoo mutafarriquuna kala tagsan, miyaa khayrun khayr badan am illaahu masa allah ayaa khayr badan alihi alwaaxidi oo keligiisa ahay alihi alqahaabi oo qahrida badnaay. maa tacbuduuna ma aabudaysiinu dhahay min duunihi ilaahi tukadiisa ilaa asmaa'an asmaa mooyaane magacaan, asmaadaasoo sabaysumuha aada magacaawdeen oo idinku asnaam ku magacaawdeen, asmaa aada magacaawdeen idinka iyo aabaadiina ayuu dhahay, antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayowdiina, asmaadaasoo ma anzala allahu alla uusan usoo dejin bihaa bicibaadatiha cibaadada la caabudaayo min suldaanin xujo oo ilaahay subxaanahu watacaala xujo lagu caabudo uusan u samaynin. in alxukmu ma alxukmu xukunku uma ahaanin qallaha oo fulahay ayuu dhahay ilaa lilaahi alla mooyaane ilaahay keligiis ayaa qallaha naasibka oo soconaya iskala weeye. amara alla wuxuu amrayow dhahay nabiyullaahi yuusuf allaa tacbuduu inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye, amara alla wuxuu amray allaa tacbuduu inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye. dalika kaas oo tawxiid kaani oo ilaahay keliya cibaada lagu gooni yeelo, addiinu diinku weeye alqayimu oo toosnay, ilaahay keligiis la caabudo ayaana diinta toosan ay tahay. walaakina aksara annaas dadka badankooda kufaarta mar walba waxa weeye dadka aksariyadiisu gaalo weeye weel dembinka sahal la joogo ilaa qiyaamadu ay ka qunto mar walba aksariyadu kufaar weeye. walaakina aksara annaasi dadka badankooda usa dhahay laa yaclamuuna ma garanayaan waxa ay noqonayaan oo cadaaba kolkaasay ilaahay u shariig yeelayaan. marka hadda nabiyullaahi yuusuf markii hadafki ou lahay uu fuliyey kabacdi ayuu su-aashood uga jawaabayaa. horay maxaan usoo marnay ninka caalimka ah oo caamilka ahu waxaa laabudda ah inuu dadka isu muujiyo si loogugu daydo oo waxa uu yahay loo ogaado oo wax looga qaato. marka dadkaana waxay ahaayeen dad kufaaroo waxba aanan garanaynin, kolka waxa weeye danahoodaas kale adduunyo ay doonayaan oo ru'yada in loo cabiro ah intuusan u sheegin, ayuu wuxuu usii sheegayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa iyo diinta waxa ay tahay uu sheegayaa. markaa markuu intaas gutay ilaan dabdanka leeyihiine ayuu wuxuu usoo dhaadhacayaa waxyaabihii ayagu ay weydiiyeen, markaasu u cabiraya meeshaa. marka wuxuu ku gudagelayaa ru'yada tacbiirkeedii, waa uu yidhi yaa saaxiba yusigna ayuu dhahay xabsiga labada igula saaxiibow, amaa axadukumaa miskiin ayuu dhahay, wuxuu ula jeedaa midka saaqiga ahaayo sharaabka ku shuqulka lahay weeye, waa bixi doonaa saddex maalmood kadibuu dhahay. ilaa hadda ninkaas isaga tuhmaa loo soo xiray mooyaane nin asagu ku shuqula arrintaan ma ahayn. amaa axadukumaa miskiin ayuu dhahay fayasqii waa waraabinayaa rabbahu sayidkiisa ayuu waraabinayaa khamran khamra ayuu waraabinayaa say caadiis aaday shaqadiisa ayuu dib ugu laabanayaa kolkaasuu hawshiisi sida u qabsanayaa. waamal aakharu midka kale ayuu dhahay waa baxayaa isaguna saddex maalmood kadib, hase yeeshee shaqa ku laaban maayo weeye. waamal aakharu midka kale u dhahay waa ninka khabaaska ahay fayuslabu waa la lalminayaa hau dhahay, fataakulu dayru timbirta ayaa ka cunaysa min ra'sii madaxiisa ayay ka cunaysaa. waxa weeye waa labadii ruuxyo tacbiirkoodii, waa mal aakharu midka kalow dhahay, waa midkii dacaamka sumeeyey. asaga waxa weye meel la dilo ayaa la deldelayaa oo geedaha laga lalminayaa. kolka markii geed laga lalmiyo ayaa waxa weeye shimbiraha ay cunayaan madaxiisa, haada dugaha iyo dafada iyo waxaasaa cunayo ku wadaa. fataakulu dayru, shimbirta ayaa ku cunaysa min ra'sii, madaxiisa. hada tawiiluhu iyaakuma wey ruyariina, cabirkeeda waa midka. markay saas markii uu dhacay ayay waxay yidhahdeen ma ra'aynaa shay, anay yidhahdeen waxaan aagnaa ma jirtaba kugu cayaarayna. markaasuu wuxuu dhahay amba cayaara amba iska dhaafee, quliyaal amru, amarkii waa la xugmiyow dhahay, alladii amarkaasoo fiihi isaga tastaftiyaani aad ka jawow dalbaysiin, waxaad su-aalaysiin weye sadaqtumaa am kadabtumaa weye, ama run sheega amba been sheega, arrintu waa dhamaato u dhahay, amba igu cayaara amba iska dhaafee. quliyaal amru yow dhahay, amarkii waa la taam yeelay, alladii amarkaasoo fiihi isaga tastaftiyaani aad su-aal weydiinayseen oo aad ka jawow dalbayseen. marka arrinta markay saas ku dhamaatay, nabiyullaahi yuusuf waxa uu la waramayaa oo la dardaarmayaa ninkii waxa weeye saaqiga ahay, si waxa weeye xaaladda uu ku sugan yahay oo u gaarsiiyo boqorka, u gaarsiiyo arrintiisa ugala waramo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqaala wuxuu dhahay nabin yuusuf, waqaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf, biladii kii waxa u dhahay danna uu yaqiiniyey, annahu isagu naaji mid koraayo inuu yahay, oo minhumaa labadan ka mid ahay, udkurnii ayuu dhahay ixus oo isheeg, cinda rabbika sayidkaaga agtiisa igu sheeg, cinda rabbika sayidkaaga, rabbiga sayidka ula jeedaa, udkurnii isheeg ayuu dhaho ixus cinda rabbika sayidkaaga agtiisa. oo waxay u tidhahdaa ina fi sijni qulaaman maxbuusan dulman, waxaad ku tidhahdaa xabsiga waxaa ku jira nin dhalinyaro ah oo maxbuus oo la xiray dulmina lagu haysto, boqorka saasu sheeg u dhahay. marka waxaa la yidhi ninkii arrinta way dhacday, saddex maalmood kabacdi ayuu baxay, marka uu baxayna ma xasuusanin warkii la faray iyo nabiyullaahi yuusuf. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faansaahu shaydaanu, shaydaankii yaa halmaansiiyey, faansaahu shaydaanu, shaydaankii ayaa halmaansiiyey dikra rabbihi, dikra yuusufa uu soo radoo yuusuf inuu sheego rabbihi, cinda rabbihi sayidkiisa agtiisa uu ku sheego. markuu ka baxay xabsigii waxa weeye dibba uma uusan xasuusan, maxaa yeele caadada maxaabiista waxay tahay markii ay isla joogaan xabsiga, nin walba nin kasta inuu soo booqanayo waxa u tarayo oo ka howlgelayo waxaasay isu sheegaan. laakiin ninku markuu xabsiga ka baxo oo adduunyada kale uu galo, waxa weeye wixii oo dhan waa halmaamaansida badan, waa caado ay leeyihiin weeye. falabisa waa nigaaday dhahay nabi yuusuf, fisijni xabsiga ayuu ku nagaaday, bidca siniina, sanayaalo oo dhowra ayuu ku nagaaday. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, falabisa waa nigaaday nabi yuusuf, fisijni xabsigi, bidca siniina, sanayaalo oo dhowra ayuu ku jiray. waxaa la sheegay toddoba sanou ku jiray, taariikhigan laba iyo tobanou ku jiray, intaasaa la sheegaa. waana weye toddoba sano markii la yidhaahdo muddadii nabiyullaahi ayuub balaayada uu ku sugnaay weye, inkastoo iidan hadda tiro oo haddaan la isku waafaqsan yahana laga haynin, laba iyo tobanna waa la sheegay oo qow labadaa saas qaba weye. waxaa la sheegay shan waa la sheegay iyo bar waa la sheegay, ilaahay ku cilmina weye. laakiin bidcigu waxa weeye waa xisaab oo laga bilaabo saddex ilaa sagaal laga gaarayo, laga bilaabo saddex ilaa afartan waa la sheegaa, noocaasaa la sheegaa. hadda waxaa la yidhi xikmada oo ugu nagaaday muddadaas xabsiga nabi yuusuf waxay ahayd baa la yidhi, dadka ahlu sijnigaahu inay rumeeyaan oo iimaan yeeshaan, iyo arrintiisu boqorka inay gaarto nabi yuusuf, amuurta nabi yuusuf inay boqorka gaarto, oo boqorka isagoo u baahan markaasi nabi yuusuf uu baxo oo uu ka baxa xabsiga nabi yuusuf isagoo la dalbaayo, ee inuu ka baxa lama rabinaayo isagoo isagu wax dalbaayo. markaas waxaa u xaqiiqoodaayo meel waxa weeye markii aad tagto aydoo lagaa qabo, oo sideedaba waxa weeye madaxnimada iyo shay kasta oo waxa weeye lagaaga baahan yahay marki adiga lagaa dalbay faa'iida leedahay, laakiin markaa adigu wax raadiso faa'iida malaha weye. marki qofka la dalbo waxaa u xaqiiqoodaayo cizi, ayaa u xaqiiqoodaayo weye cizigii. marki hore nabiyullaahi yuusuf loogu bisaaray halkaa kuga imaanaayo, marka waxaa ka rakimaaya dalabkiisa waxa weeye oo xabsiga uu dalbay iyo baaqi ahaanshada deminkaas uu ku baaqi ahay, waxaa ka rakimaa la yidhi xikmo oo weyn weeye, iyo sir oo aada iyo aada weyn weeye, iyo cizi iyo madaxtinimo, waa waxyaaba aan la soo koobi karin ayuu halkaas ka heli doonaa weeye. marka nabiyullaahi yuusuf salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa la yidhi waxa haystay waxay ahaayeen wax daahirka markii la fiiriyo dulliga, laakiin baatinkooda markii la fiiriyo cizi ah weeye. Taasay markaasay noqonaysaa, maxaa yeele waxaa dhici karta qof amuur haysataa inay amuurta daahirkeedu ay waxa weeye dulli tahay, laakiin baatinkeedu ay cizi tahay. Qofna waxaa dhici karta daahirka inuu cizi haysto, baatinkana waxa weeye dulli uu haysto. Marka amuur daahirkeedu uu dulli yahay, laakiin waxa weeye baatinkeeda hoos cizi uu yahay ahaaday. ilaahay markaas wuxuu dhahay falabisa waa nigaaday fi sijni xabsigi bilca siniina sanayaalo oo dhowr ayuu ku nigaaday. wa qaala almaliku boqorku waxa u dhahay udha ilaahay boqorkan waa maliku masar weeye rayaan ibnu waliid ninkaan soo dhahayna weeye. wa qaala almaliku boqorku waxa u dhahay arrintii waxaa bilaabanaysa nabiyullaahi yuusuf fariska u noqonaysay. boqorku waxa u dhahay udha ilaahay inii anigu araa waxaan arkaayaa sabca baqaraatin todoba sac ayaan arkaayaa simaanin oo xawsan ama shiris ah ama cayilan yaakuluhuna ay cunayaan sabcun todobo cijaafun oo caata ah iyo wa sabca sumbulaatin todoba sabuul khudrin oo cagaaran iyo wa ukhara kuwo kaleentood oo iyaguna todoba yaadi saatin oo engegan oo isku mariyey oo kafar noqday kuwa cagaarka ahay. yaa ayuha almala'u ayuu dhahay jamac yaabow aftuuni iyo sidyoodoo ii jawaaba sida ru'yaaya ru'yadiidaasa lii jawaabaha lay cabiro dhahay. in kuntum haddaad ahaateen mid ru'yaa ru'yada tacburuuna kuwa cabiraayo, haddaad ru'ya cabirid aad taqaaniin. marka ilaahay markuu doonay faraj inuu u furay nabiyullaahi yuusuf aa la yidhi, cabsigana uu ka baxo boqorkii reer masar ayaa wuxuu arkaday ru'ya cajiiba oo cabsi gelisaa la yidhi. wuxuu soo kulmiyaaday dadkii suxaradiisa ahay iyo kuhanadiisii kitaabdaablowiisi iyo wixii wax cabiri jiray. markaas ayuu waxa weye u sheegaa la yidhi wuxuu manaanku ku arkay wuxuuna ka su-aalaa la yidhi ta'wiilkeeda cabirkeeda weeye ilaahay ayaa dhammaantood marka caajis ku hidaa la yidhi si waxa weeye arrintaasu sabab ay ugu noqoto nabiyullaahi yuusuf xabsiga inuu kasoo baxo. kii hadda ilaahay noo sheegaya wa qaala almaliku boqorku waxa u dhahay udha ilaahay inii anigu araa waxaan arkaayaa sabca baqaraatin todoba sac ayaan arkaayaa simaanin oo xawsan oo cayilan weeye yaakuluhuna ay cunaayaan sabcun todobo oo lo ah cijaafun oo caata ah weeye iyo wa sabca sumbulaatin todobo sabuul khudrin oo cagaaran iyo wa ukhara kuwo kaleentood yaadi saasin oo engegan qad iltawad cala khadri weeye wacalad calayha weeye waxay markaasi isku duubtay kuwii cagaarhay wayna ka taramartay. yaa ayuha almala'u jamac yaabo ayuu dhahay aftuunii iyo sidyoodoo ii jawaaba sii ru'yaaya ru'yadayda in kuntum haddaad ahaateen la ru'yaa ru'yada tacburuuna kuwa cabiraayo haddaad ru'ya cabirid aad taqaaniin. qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay alqaasu axlaamin haadihi middatan aad aragtay boqorow alqaasu axlaamin qarawyaalo isku dardakood weeye alqaasu axlaamin qarawyaalo amba dhadhabyaalo isku dardakood weeye nin qarwey ayaa ka yidhaahdeen wamaa naxnu anagu mananihi bitaawiili alaxlaami qarawyaalka tacbiirkooda bicaalimiina kuwa caalimiin ku ah wamaa naxnu anagu ma nihiraan bita'wiili alaxlaami waxyaabaha qaraw ahoo laysku derderay bita'wiili alaxlaami qarawyaalka tacbiirkooda bicaalimiina kuwa naqaan adiguna waxa weye waxa aad lagugu arkay wax qarawa weeye marka anagu qaraw ma cabirayna yidhaahdeen waxaad samaysana taas weeye. marka hadda aqoon baysan ulahaynin amuurtana ilaahay baa wata markaasay waxay iska dhigayaan dad waxna yaqaan, laakiin waxa weeye waxaan ka dhigaaya walaxaan suurtagal ahayn ilaa aqoontoodii baa ka maqane waxma naqaan inay yidhaahdaanna waa ka xitoonayaan. marka waxaa fasiri doona nabiyullaahi yuusuf hase yeeshee nin ayaa xasuusaduna ninka xabsiga kula jiray waxaanse ku bayaani doonaa casharkeenna soo socda casharkeenna si intaasuu noo joog